Save Me Tonight bij Radio 538 op deze vroege dinsdagochtend. Goedemorgen! Je bent nog maar één slokje koffie verwijderd van een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer in de startblokken om je verder mee te nemen je werkdag in. En dit is dan ook het moment om even je telefoon erbij te pakken. 09-09-3000-538 in te toetsen. Ja, tenminste als je kans wil maken om zometeen in de uitzending te komen in de ochtendshow als de eerste luisteraar. Lukt jou dat? Dan komt in ruil daarvoor het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt jouw kant op. Ja, dat is wel lekker zeg. Hey. Even een nieuw t-shirt scoren op de vroege ochtend. Wat wil je nog meer? Ik zou het wel weten hoor. Hey. Pak die telefoon, bel hem maar. Heb een heerlijke dinsdag en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch is gisteravond rustig verlopen. Politie kwam alleen in actie toen de demonstranten een rotonde wilden bezetten. Maar in Loosdrecht verliep een anti-AZC-demonstratie grimmiger. Toen de betogers agenten bekogelden met vuurwerk, greep de ME in. Het Rode Kruis trekt aan de bel over mensen die door de hoge energiekosten financieel in de knel komen. Mensen die het op papier goed hebben, die kunnen in de praktijk steeds vaker hun boodschappen niet meer betalen. En dat probleem wordt nog groter als de boodschappen nog duurder worden, zegt het Rode Kruis. En omroep Avrotros denkt na over stappen tegen de jongens die gisteravond de talkshow van Eva Jinek verstoorden. Ze stonden opeens op en onderbraken een interview met cabaretier Peter Pannenkoek. De twee hadden volgens de omroep een weddenschap verloren, maar dat je dan een live-uitzending verstoort kan niet, zegt een woordvoerder. Dan het weer. Het wordt een stralende lentedag met volop zon. Temperatuur stijgt naar 13 tot 15 graden, maar door de wind voelt het wat kouder aan. Tot zover het nieuws op Radio 538. Oh, dankjewel, Florentien. Dan de files. Ja. En waar die staan, weet ik. Het zijn er drie. Begin op de A7, Den Oever-Zaanstad bij Avenhoorn, 7 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord, 7. En de laatste is de A28, Zwolle-Amersfoort bij Het Harde, 11 minuten. Zou jij het leuk vinden om vandaag een radioshow te openen, de eerste luisteraar te worden, dan mag je bellen met 09093538, want wij zoeken nog een eerste luisteraar. Dus wie oh wie is vandaag luisteraar nummer 1. En dan gaat er met het shirt vandoor, want dat krijgt luisteraar nummer 1. 09093538. Bel maar. Werkzoeken.nl. Voor recruitmentmarketing die wel werkt. Yes! Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar 1,49. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het spectaculaire tweede deel van Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Natuurlijk bij Veronica. Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten, 200 gram maar 2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade, 500 gram voor maar 3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Zo dan, 6 over 6. Goedemorgen en van harte welkom. Een nieuwe editie van de Ochtendshow voor de dinsdag. Met de Counting Crows nu. Radio 538. De dishjockey hangt de cabaretier uit. Die hebben een paar lachzakken die overal om lachen. Ook als het niet leuk is. Ja. En dan gaan ze nog even met Miep het Metal bellen. Met het verkeerde been je bed uit. De goede ochtendshow je dag in. De 538 Ochtendshow. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time. Think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, cause I can't ignore it. If it's love, love makes me wanna turn around and face me. But I don't know. Om 8 over 6 in de 538 Ochtendshow. Leuk zeg. Shrek, was Shrek toch? Shrek 2 was het. Ja. Leuke bijnaam van Dirk Kuiten. Shrek. Ja, dat vond hij helemaal niet leuk. Nee, is ook helemaal niet leuk. Nee, dat werd hij echt woest. Maar Shrek is natuurlijk niet, je kan beter George Clooney genoemd worden dan Shrek natuurlijk. Ja, dat was mijn bijnaam. Maar, ik moet zeggen, in die tijd, de gelijkenis was treffend met Shrek. Ja, inmiddels niet meer. Nee. Hij heeft wat verbouwingjes ondergaan. Dirk is toch nog met de foto van George Clooney uiteindelijk naar de Bergman-kliniek gegaan. Kan ik iets meer op George lijken? Ja, wat had Dirk nou laten doen eigenlijk? Sowieso zijn tanden heeft hij laten doen. Ja, zijn haar. Ja, en ik denk ook dat hij misschien iets in zijn gezicht heeft aangepakt. Ja, botoxje. Zeker. Maar ik moet zeggen, Dirk ziet er wel goed uit nu. Ja. Frisse verschijning, nou, toch? Nou, toen hij net had laten doen, schrok ik wel een beetje, hoor. Ja, dat kwam door die tanden. Maar dat was het gekke. Johan Derksen, die had een paar jaar geleden, kreeg hij ook ineens nieuwe tanden. En dat verandert gewoon je gezicht. Ja. Niet normaal je gezicht, je gebit. Nou goed, jongens, we zijn er weer. Het is 6:10 op deze dinsdagmorgen. Ben je nuchter? Ja, ik ben nuchter. Ja? Ja, denk het wel. Ja, maar was je dronken? Maandag, ik was niet dronken. Ja, we hadden Boerenmaandag gisteren in Nijmegen. Het jaarlijkse feestje op het plein. Is er nog een beetje gehandeld in de koeien? Of ook door de Iran-situatie is de prijs per koe ook... Nou ja, je komt dan op een gegeven moment... Ik kwam de markt oplopen en toen was net de koekeuring die was bezig. Oh. Maar als je dan hoort waar ze allemaal op letten... Ik had werkelijk waar geen idee. Maar de lengte van de staart of... Ja, en hoe de uiers erbij hangen. Oh. En kruishoogte. Moeten wij die keuring niet doen volgend jaar? Ja. Nee, ja, ik wist niet dat je zoveel over koeien kon vertellen, maar... Maar wordt er echt nog uiteindelijk ook gehandeld, nee, of is het meer een showdingetje? Het is, er staan wat trekkers opgesteld, ja, en dan lopen de mensen dan even tussendoor... en die kijken daar, ik denk, nog geen minuut naar en gaan vervolgens aan het bier. Een streep naar, ja, de bar. Het is, maar voor het sfeertje is het wel leuk dat er wat trekkers staan en wat koeien. En, wat betaalde je gisteren voor een biertje in Pieter Reskenijker? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik zou het niet weten. Oh. Ik heb er niet op gelet. Okay. Maar dat is natuurlijk, je betaalt met je app alles, maar ik kan wel eens even, ja, kijken. Ik ben even benieuwd wat het doet. Ja. Ik denk €3. Nou, dat zou heel schappelijk zijn. Ja, ik denk €3. Tot wanneer is die markt? Van hoe laat tot hoe laat op het plein gestaan? Ik was er om iets over 11 en ik denk dat ik om 8:30 naar huis ging. Oh, gezellig, hoor. Ja, dat was hartstikke leuk. Ja? Schat maar, mijn zusje was ook mee en die is op de strijkplank geweest. Oh, is het? Ja. En hoe vond ze het? Ja, ze kende het gebruik niet. En ze stond toevallig met iemand te praten die bij de band hoort. Ja, ja. En die hoorde, oh, ze wil wel op de strijkplank. En voor ze het wist, ging ze daar door het hele publiek. Maar wat is de strijkplank dan precies? Ja, er is een optreden van een band, Rit en Dit. En die hebben een liedje dat gaat over strijken onder andere. En het gebruik bij dat liedje is dat er een strijkplank door een aantal mensen opgetild wordt. En dan mag dan één iemand op liggen. Een beetje crowdsurfen. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. En die lopen dan met de persoon in kwestie door het publiek. Dat is het. Dat is het. Is wel leuk, man. Maar dit is toch tijdens zo'n optreden altijd even de vraag... wie mag er op de strijkplank? Ja. Nou, dat was jouw zus, mevrouw Klein van was dat gisteren. Even heel iets anders. Want twee jongens hebben gisteren de uitzending van Eva Jinek onderbroken. Op NPO 1 gebeurde dat. Tijdens een gesprek met Peter Pannenkoek liep het duo plots naar de avocadotafel. Toen jij begon met optreden was dat helemaal niet de trend. Eigenlijk had iedereen zo'n super onopvallend minimalistisch een doek, een gordijn, nou, en zoiets. In Cabaretland... Sorry dat wij jullie even storen. Hey. Wij kunnen wij ergens een drankje bestellen. Niet hier, jongens. We zitten midden in... Dit is Peter Pannenkoek, die ga je toch niet onderbreken? Nou, tot ziens, jongens. Weet je dat mensen nu denken dat dit een onderdeel van jouw theater is? Ja, dit is... Maar dat is niet zo. Nee, dit is een ontgroening, vermoed ik. Ja, dat denk ik ook. Denk leuke stunt. Uiteindelijk bleek dat de mannen een weddenschap hadden verloren. Ik heb zo'n hekel aan dat soort gasten. Ja, het was niet echt leuk ook. Vervelende. En je ziet dan aan die gasten, dat zijn van die korpsballen. Het zijn nare klerenleiers. Peter Pannenkoek zei nog, ik had eigenlijk als Gerard Joling had ik zo gelijk een hoed moeten verkopen. Maar ja. We gaan even naar Danielle. Danielle, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hey, uit Maarsen. Ja, uit Maarsen. Nou, oh, heb ik ook gewoon. Leuk, man. Ja, hoe is het in de kaatsbaan? Ja, inderdaad. Ja, rustig, hè? Er zit daar, de kaatsbaan is een beetje de authentieke winkelstraat van Maarsen, het oude dorp, toch? Ja. Ja, klopt. Maar woon jij in het oude dorp of woon jij in het nieuwbouwgedeelte? Maarsenbroek. Nee, het oude dorp. Oh, opstand. Oh. Ja. Hey, en wat ga je doen vandaag, Danielle? Nou, ik ga mijn laptop laten spoelen bij ons kantoor in België. Wacht even. Je laptop laten spoelen? Ja, ik weet ook niet wat dat is, jongens. Ik weet ook niet wat dat is, hè. Ik doe maar braaf wat me opgedragen wordt. Maar jij wordt hier zo in de zeik genomen. Dat denk ik ook. Nee, echt niet. Werk je daar net of niet? Nee, joh. Ik werk al 25 jaar. Oh. Ze hebben toch voor mij ook altijd bij timmermannen en zo. Daar hebben ze ook altijd. Dan moet iemand wat gaan halen en dat moet het dan links draaien, de schroeven. Ja, precies. Ja, even een plinterladder halen bij de soort dingen. Maar jij denkt, de laptop moet echt gespoeld worden vandaag? Ja, dat denk ik echt. Maar wat houdt dat in dan? Anders heb ik een leuk rietje, hè. Maar volgens AI is het uiteindelijk je data wissen gewoon. Hey, hou nou op, hè, Niels. Maak me nou niet bang, hè. Nee, dat staat hier. Laptop spoelen kan verschillende dingen betekenen, afhankelijk van uw doel. En ja, nee, we hebben een naamswijziging gehad. Dus alles in mijn laptop moet nu anders heten. Ah. Dus en dat is wat er gaat gebeuren. Oh. Dus ik heb vol vertrouwen in mijn Belgische collega's. Het is niet zo dat ze dat ding in een bak met afwasmiddel dopen. Je werkt in de verkoop van schoonmaakproducten, zie ik. Ja, top. Ja, dan is dit toch een grap, ook met spoelen. Ja, je wordt gewoon in de zijk genomen. En naar België moet je rijden. Ja, want dit kan natuurlijk ook op afstand, hè, Danielle? Nee. Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Dan zeggen ze, het is 2026, hè? Amai. Dan mogen ze in, dan zeggen ze, kijk eens rechts onderin, ziet u dit icoontje? We zitten nu in uw laptop. Oh, god, Danielle, jij gaat zo... Nee, hou op, jongens. Wil je alsjeblieft morgen laten weten hoe de grap was? Ja, ja. Ja, dat is goed. Dat zal ik doen, oké? Okay? Door hoeveel België je bent uitgelachen. Ja. Nou ja, er is één ding... Dat is toch een mooi verhaal dan. Ja, dat zeker. Er is één ding geen grap, want jij bent vandaag... De eerste luisteraar. Oké, gefeliciteerd. Ja. Yes! Wij sturen het officiële eerste luisteraars shirt naar Maarsen. Moet je ook wel even spoelen, hè? Die moet je spoelen, ja. Die moet je spoelen. Ja. Ook een naamswijziging gehad. Ja. Daniel, heb een mooie rit en doe voorzichtig. Ja, is goed. Jullie ook. Oké, okay, hoi hoi. Daniel is de eerste luisteraar voor deze dinsdagmorgen. En dit is Offenbach. Pretty Hero in de ochtendshow om 6:30. We hadden net een eerste luisteraar die onderweg was naar België om haar laptop te laten spoelen. Ja, wat een grap is dat. Wij dachten dat ze echt... Danielle, ja, dat ze in de zijk genomen werd. Maar Erik, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij zegt dat klopt wel, dat spoelen van die laptop. Dan nee, man. Dat is een term, een idee die gebruikt wordt. Inspoelen. Inspoelen? Ah, maar wat, wat zegt dat dan? Wat ga je doen? Nou, dan gooi je eigenlijk je computer leeg. Dus je computer wordt opnieuw geïnstalleerd. Alle data gaat er inderdaad af. Dus ik hoop dat ze een backup heeft gemaakt. Ja. en dan ja, krijg je eigenlijk een soort van... De hardware blijft hetzelfde, maar de software die erop staat, die, ja, die wordt opnieuw geïnstalleerd. Oh. Oké, maar wat is het, het doel daarvan uiteindelijk? Nou, dat is afhankelijk van je doel. Maar in dit geval denk ik dat ze dus een, nee, ja, inderdaad een naamwijziging hebben gehad. En dan willen ze de software ja, op de juiste manier op de computer laten landen. Ja, precies. Ja, en dat spoelen ze opnieuw in. Dus jij zegt, ze wordt niet in de zeik genomen. Er wordt echt door een IT'er wordt er zometeen naar de laptop gekeken. Ja, nou ja, ze kan natuurlijk altijd in de zeik genomen worden. Maar in mijn vakgebied is inspoelen opnieuw installeren. Oké. Nou, en dat kan niet op afstand, Erik? Ja, dat kan wel op afstand. Dan wordt ze toch in de zijk genomen. Erik, dankjewel. Heb een mooie dag. Yes, hetzelfde. Oké, okay, hoi. Inspoelen. Ik had er nooit van gehoord. Nee. Het is dus... Het is grappig, hè? Er zijn natuurlijk heel veel... van die terminologie in... Bij je, precies, bij je werk dat je denkt van nou, weet ik veel wat. In de bouw denk ik ook met... jargon. Ja, weet je wel, van dat vakjargon. Ja. Dat je van die van uitdrukkingen waarvan je als leek denkt, waar gaat dit over? Wat is het? Kijk, bij de schilder is het natuurlijk gewoon een beetje voorstrijken. Nou, dat kennen we allemaal wel. Maar ja. Er zijn dan ongetwijfeld, voordat je kan gaan stuken, zal je nog iets moeten doen voordat de stuk erop kan. Ja. Weet je wel? Het is wel grappig. Laten we even kijken. Stuur even je vakjargon in. Dan gaan we straks even volgende uur. We gaan het even verzamelen. Oh, dat is leuk, ja. Want we hebben de radio echt zo'n term. Ja, joh. Van die, Ik zit namelijk heel even te denken. Want voor jezelf is het heel snel normaal. Ja, nee. Je weet. Als ik hier iemand hoor zeggen, ik heb even een sweeper op het intro gelegd. Ja, ik denk dat heel veel luisteraars denken, waar heb je het over? Ja. Voor ons is dat volkomen logische uitdrukking. Ja. Dus zo zijn er wel. Ik zat er nog even bij over na. Bij nieuws ook. De nieuwskleun. Ja, weet jij veel wat het is? Ja, wat is de nieuwskleun? Zo'n pingeltje, zo'n... Dit is de nieuwskleun, ja. Dus ja, dat soort dingen. Dat... Niet te verwarren met de miskleun, hè? Nee, die ook... Dat is ook nog wel eens in de nieuws. Nou, laat even weten. Heb jij zo'n term op je werk... Ja. Waarvan je zeker weet dat niemand hem snapt... maar voor jou is hij ongetwijfeld de gesneden koek. Laat het even weten via 0909-30538. Of stuur even een appje, dan haal je even net op zometeen... en dan rond 6:15 nemen we eens even met je door. Dit is muziek van Foreigner. That was yesterday. Thought I knew you well, but all this time I could never tell. I let you get away, haunts me every night and every day. You were the only one, the only friend that I counted on.

internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 Weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. De dag start vandaag met bewolking in het zuiden, maar verder wordt het zonnig. Het blijft overal in het land droog en de temperatuur kan oplopen tot 12 graden aan de kust en in het noorden en 17 graden in het zuiden van Nederland. Dat is lekker hoor. De files, Nick, waar staan die? Zijn er 14, begin op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 16 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord 21. En de laatste is de A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug 24 minuten. 7:04 en dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Ondanks maatregelen van het kabinet denkt het Rode Kruis dat meer mensen in de knel komen door de hoge energieprijzen. Ook mensen van wie het niet verwacht, omdat ze het op papier best wel goed hebben. In Loosdrecht is een protest tegen de komst van een asielopvang uitgelopen op geweld. Bij het gemeentehuis gooiden demonstranten gisteravond vuurwerk en eieren naar de politie. En uiteindelijk greep de ME in, die heeft het gebied ontruimd. En vanaf vandaag krijgen hoofdconducteurs in de trein een bodycam die ze aan kunnen zetten als er iets niet in de haak is. Er wordt begonnen met een handjevol conducteurs en aan het eind van het jaar moeten ze er allemaal eentje hebben. Om de play-offs voor de Eredivisie in te kunnen, doet FC Den Bosch er komende vrijdag misschien wel verstandig aan om van ADO Den Haag te verliezen. Nou, hoe zit dat precies? Hoe zit dat precies? Ik ga me nu wagen aan een riskante uitleg. Ik ben heel benieuwd. Ja, hier komt-ie. FC Den Bosch is geëindigd als nummer 9 van de keukenkampioendivisie en die plek kan dus recht geven op deelname aan de play-offs. Maar alleen als er dus geen winnaar van een periodetitel is die onder die 9e plek eindigt. En ik dat kan kwijt. In... Nee, helemaal niet. Heeft te maken met dat Vitesse afgelopen weekend gelijk heeft gespeeld. Ja. Die zijn daardoor van de eerste plek naar beneden gekelderd. Ja. Nou, als FC Den Bosch verliest van ADO Den Haag komende vrijdag... Die is al geplaatst. Ja, ja. Maar ik ben je kwijt. Ja. Ja. Nee, ik leg het toch heel duidelijk uit. Het gaat goed. Het gaat goed. Zo goed, ja. Nou... Den Bosch die pakt dan het laatste ticket voor de play-offs. En dan kan je dus promotie maken naar de Eredivisie. Het is natuurlijk heel raar dat je moet verliezen. Deze competitie klopt niet. Nee. Het is heel raar dat je iets moet verliezen om uiteindelijk te kunnen promoveren. Dat klinkt tegenstrijdig. Daar heeft iemand daar in Zeist liggen slapen. Zo'n plannetje geschreven, ja. Weet je, achter zijn bureau. En op papier leek het een goed idee. Ja. Maar dat moet natuurlijk... Ja, je kan het Songfestival winnen door geen punten te krijgen van de andere landen. Dat is gek. Holland. Zero points. Ja. Yes. Ja. Yes. Nederland is wereldkampioen voetbal geworden door alle poolwedstrijden te verliezen. Dat is... Maar hoe kan je, als je profvoetballer bent, heb je dus echt zo'n winnaarsmentaliteit? Ja, het beste is gewoon... Dus gewoon... Nee, ja, het beste is gewoon niet opkomen dagen, want dan verlies je met 3-0. Dat is 3-0 standaard. Dus Den Bosch kan in principe gewoon met vakantie gaan. Ah. En, die zijn al klaar, als je het zo hoort. In, maar het heeft geen zin dat ze gaan voetballen. Ja. Nee. Matthijs van Nieuwkerk dan heeft vorige week in het ziekenhuis gelegen. Het ging om een onverwachte opname. Zijn management wil niet zeggen wat er nou precies aan de hand was met hem. Leuk is anders, zegt hij, maar de dokter zei bij het afscheid dat ik nog makkelijk 90 kan worden. Dus vinden jullie hij post op zo'n een of ander platform, toch? Ja, hij schrijft elke dag een stukje. Zo'n nieuw Twitter-achtig ding. Een soort vlog heeft hij elke dag. Ja. En dan tilt hij toch een tipje van de sluier op door te zeggen ik heb in het ziekenhuis gelegen, maar hij zegt niet wat. Vind je dat hij eigenlijk aan zijn stand dan verplicht... Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ja, hij is niks verplicht natuurlijk. Nee, maar we gaan wel speculeren met z'n allen. Ja, dat wel. En dan denk ik, dan had je het misschien ook gewoon... Ja, laten had je er helemaal niet over moeten hebben. Ja, of je gaat niet naar het ziekenhuis voor zweetvoeten. Nee, kijk, Matthijs weet hoe het werkt. Die snapt ook dat als hij dit soort dingen opschrijft... dat het wordt overgenomen en dat het nieuws is... Hey, Matthijs van Nieuwkerk heeft in het ziekenhuis geleefd. Ik schrok ook, ik denk, oeh. En daarom schrijft hij het ook, want hij wil blijkbaar dat we het erover hebben. Maar hij houdt liever privé wat er dan aan de hand is. Ja, ik vind dat altijd zo dubbel. Ja. Ja. Ja. Aan de andere kant, als iemand nu hier op de radio tegen ons zegt... van ja, ik vraag wat ga je doen? En die zegt, ik ga zo meteen naar het ziekenhuis. Dan zijn ze ook niet verplicht om met ons te delen wat er dan precies gaat gebeuren. Nee, maar dan zeg je wel, ik hoop niks ernstigs, toch? Nee, ja, valt wel mee. En dan hoor je wel of iemand het wil zeggen of niet. Maar in dit geval, misschien is het iets dat toch te privé is. Ja. Dat zal dan wel, ja. Ja, voor hetzelfde geld heeft hij... Maar in het ziekenhuis liggen, dat betekent wel... ze laten je niet zomaar in het ziekenhuis liggen. Dat is veel te duur. Dus er moet wel echt iets aan de hand zijn. Ja. Consumenten, dan wordt streng afgeraden... om 4 soorten libido-verhogende middelen te kopen of te gebruiken. Nou, het gaat dus om, goed opletten, Libi for me. Ja. Libi for you. Libi for me. Mr. Stiff. Vond ik wel een mooie naam. Wat een goede naam. Nightlonger Mixed Herbal Blend. En dit is een beetje, AI Bogan Natural. Oh ja. Een soort zalfje. Daar was Wilfred toch op een gegeven moment druk mee, met dat Mr. Stiff. Dacht ik dat... Gebruik of qua... Ik dacht ook dat hij vertelde dat hij dat een keer gebruikt had. Oh, zou best kunnen. En daar was hij niet heel enthousiast op. Ja, het speelde alweer een tijdje geleden. Mr. Stiff? Ja, dat is op tv besproken. Dat hij op een gegeven moment ook met een erectiemiddel... aan de gang was. Nou, dat hij dat had gekregen van iemand. Oh, ja. Dat hij er toch benieuwd naar was. Ja. Maar goed, hier zitten dus gevaarlijke stoffen in. En je kan er van alles van krijgen. Oh. Hoofdpijn, lage bloeddruk, versnelde hartslag, spierpijn, maagklachten, wazig zicht. Gevaarlijk voor hartpatiënten. Dus kijk er een beetje naar. Maar je hebt wel een harde. Dat wel. Je hebt geen zin meer, want je hebt hoofdpijn, maar je hebt wel een harde. Oké, Florentien, dankjewel. Zometeen lekker naar de wekker. Met kans op de badjas. Zonneveld en Loco Loco. Een leuke plaat, hè, dit? Fantastisch. Ja, ik zag jou helemaal genieten. Ik vind het zo'n goede plaat. Ja, het is gewoon zomer. Hè? Dit is gewoon Mallorca. Dit is Ibiza. Ibiza. Where the heart is. Ja, erg leuk deze plaat. 6:12 is het geworden in de ochtendshow. En dus tijd voor... Lekker na de wekker. Ja, we hebben een klein feestje te vieren hier binnen dit bedrijf. Want ons kleine tv-zusje is jarig. Of broertje, zo je wilt. Ja, jij bent de stem ervan. Ja, dat klopt, ja. Van Veronica, de tv-zender Veronica. Ja, het is een beetje ingewikkeld. De radiozender is ouder, maar de tv die kwam er pas in 1976 bij. Ja, dat was leuk. En dat was op deze dag, 21 april 1976, dat Veronica als aspirant-omroep, want dat waren ze toen nog, terugkeerde op televisie en radio. En de eerste tv-uitzending die werd gepresenteerd door Rob Uit. En dat klonk toen zo. Dat zijn hele bekende klanken voor ons. We hebben een paar uurtjes radio en een paar uurtjes televisie. En vanavond gaat u dat voor de eerste keer meemaken. Er is een bekend Kamerlid dat eens gezegd heeft... Veronica is de bijl aan de wortel van ons omroepbestel. Als in uw belang een wortel moet worden doorgehakt... dan wil Veronica best die bijl zijn. Nou, dit waren de eerste woorden van Rob Oud op de tv-zender Veronica. Of in ieder geval Veronica terug als publieke omroep op televisie. Met onder andere toen Starsky en Hutch, wat echt een sensationele serie was voor die tijd. En later een serie als Painted Black. En dat is vandaag de eerste optie in Lekker naar de Wekker. De tune van die serie, The Rolling Stones. I see a red door and I want it painted black. A Tour of Duty kwam. Ja. Ja. No colors anymore, I want them to turn black. Of niet? Tubbs is ergens anders uit. Tubbs is uit Miami Vice, oh, toch? Miami Vice, ja. Ricardo Tubbs. Nou, de eerste optie, Painted Black van de Rolling Stones. Als je die helemaal wil horen, dan moet je maar even een 1 deze kant op sturen. Het was de tune van de serie Tour of Duty, voor alle duidelijkheid. Painted Black, Rolling Stones, optie 1. En dan een ander programma dat bij Veronica begon... en waar iedereen over sprak in die tijd. Big Brother, de eerste editie, werd ook op Veronica uitgezonden. En daar was dit de muziek van. Is de tweede optie, Han van Eyck. Leef met jezelf en elkaar. Iedereen is blij met dat enige baan. Was geloof ik niet eens de bedoeling dat dit een grote hit zou worden, maar iedereen vond het liedje zo leuk van Big Brother. Want ja. Han van Eyck is eigenlijk gewoon een sessiemuzikant. Maar uiteindelijk een nummer 1 hit voor dit liedje, Leef. En dat is de tweede optie. En nu zijn wij benieuwd, wat zou jij graag willen horen op deze dinsdagmorgen? Ga je voor de Rolling Stones, Painted Black uit Tour of Duty? Dan stuur je een 1 deze kant op. Of vind je dat liedje van Han van Eyck? De begintune van Big Brother. Leef het leukste. Dan stuur je een 2 naar de studio en dan gaat je stem naar Han van Eyck. Dus een 1 voor de Stones en een 2 voor Han van Eyck. En dit is Maroon 5. This is Love. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes. The chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane. Never to return again. Best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloofd had, heb ik gedaan. Toch is het bloot waar om verder te gaan. Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan je dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Tot het eind van mij bij 58 ochtendshow voor deze dinsdag. En de hoogste tijd om de uitslag met je te delen als het gaat om Lekker naar de Wekker. Ja, ja. Want die is bekend hoor. Wat is er lekker naar de wekker? Laat je gaan naar het opstaan. Wat is er lekker naar de wekker? Dat vragen we in koor, dus geef het ons maar door. Ja, het was vandaag in 1976 dat Veronica begon met uitzenden op televisie. Dat hadden ze al heel lang op de radio gedaan, maar tv was helemaal nieuw. Ja, man. We hebben net de eerste woorden van Rob Oud nog eventjes laten horen. Ja, het was toen nog niet heel erg jong, snel en wild. Nee, maar later toen die pin-up club erbij kwam, ruim schootschot gemaakt. Hoe zeiden ze dat ook altijd weer, de pin-up club? Dat was het programma dat niemand keek, maar iedereen altijd gezien had. Ja, dat was volgens mij zoals het omschreven. Maar wij kozen vandaag voor twee andere legendarische Veronica-programma's. Tour of Duty is de eerste optie. Tenminste, de leadermuziek van die serie. Paint It Black van de Rolling Stones. En Han van Eyck, die maakte voor Big Brother het liedje Leef. En dat is vandaag de tweede optie. Patrick, goedemorgen. Hey, goedemorgen, mannen. Onderweg naar het ziekenhuis. Jazeker. Oh, ja, we hadden het er net nog over. Oh, jeetje. Ja, nee, het is niet ernstig hoor. Ik werk daar, dus... Wat doe je in het ziekenhuis dan? Ik ben teamleider logistiek in Maastricht, UMC. En dan zorg je voor dat alles geldt en zeilt. Eigenlijk alle logistiek, alle ondersteunende zaken die de verpleging uiteindelijk nodig hebben om de patiënt goede zorg te kunnen verlenen. Oh ja. Ja. Nou ja, dat is ook belangrijk natuurlijk, Patrick, dat allemaal gebeurt. Jazeker, absoluut. Wij hadden vandaag qua muziek hadden we de keuze uit de Rolling Stones, Paint It Black. Ja. En Leef van Han van Eyck. Mm-hmm. Heb jij sowieso qua leeftijd de Veronica-tijd meegemaakt op televisie? Of is dat... Ja, jawel, ik ben 44, dus ik kan me daar wel wat van herinneren. Ah, ja. Zeker. Oké, en dan zo'n serie als Tour of Duty, die heb jij ook wel bekeken bijvoorbeeld? Jawel, dat, ik ben als oud-militair, beroepsmilitair, ik heb 15 jaar ben ik dat... kijk, dan 15 jaar beroepsmilitair geweest. En op het moment ben ik ook nog bij mijn huidige werk part-time militair als reservist. Goed. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja, absoluut. In deze tijden is dat wel belangrijk, zeker. Nou, dan denk ik dat jij voor Paint It Black van de Rolling Stones gaat, toch? Jazeker. Ja, dat dacht ik wel. Dat is toch... als ik die plaat hoor, ik zie ook meteen weer die helikopter... Ja, die scheren over. Die zie ik vliegen. Precies, ja. Dat zijn wel herinneringen die ik ook wel heb uit mijn uitzendingentijd. Bosnië, Irak en twee keer ben ik in Afghanistan geweest. Zo, dus, ja, dat zijn wel, in de houding. Ja. Ja, zeker. In de houding. Nee, maar ik vind dat stoer. Ik vind dat echt heftig, denk ik ook. Precies. Dus ook heftig inderdaad, maar... Ik leef gelukkig nog en helaas... Dan doen we Han van Eyck. Dan wordt het toch leuk. Je hebt natuurlijk ook kameraden weggebracht daar, zo neem ik aan. Ja niet mensen die ik echt dan zelf persoonlijk kon. Maar ik heb wel op uitzendingen inderdaad meegemaakt dat collega's omkwamen. En dat doet ook wel heel veel met je als je daar dan zit en... staat om afscheid te nemen van collega's. Dat is zeker wel heftig. Dus, alle begrip, ja. We gaan Paint It Black draaien van de Stones. Dat is de winnaar geworden met de meeste stemmen. Jij krijgt dan van ons een badjas. Dan weten we ook de kleur al. Je kan kiezen tussen groen of paars. Ja, groen, hè. Groen Maar deze zien ze wel, hoor. Ja, deze valt op. Hij komt je kant op, Patrick. Maak er een mooie dag van vandaag. Super, dankjewel. Oké, dan. Hoi. En dan gaan wij ons eventjes focussen op de winnaar van vandaag. Die heerlijke plaat van de Rolling Stones met die mooie drumklap aan het begin. De winnaar vandaag in Lekker naar de Wekker. Paint It Black. Binnen op Paint It Black uit de serie Tour of Duty. Want daar was het de leadermuziek van deze plaat van de Rolling Stones. Over de Vietnamoorlog ging die serie. Voor de mensen die echt geen idee hebben waar Tour of Duty over ging. Bram die wilde nog weten of het die ergens te zien is, die Tour of Duty. Ik heb het even opgezocht, maar alleen op Disney Plus kan je hem terugkijken. Oké. Okay. Dus dat voor wat betreft de winnaar vandaag in Lekker na de Wekker. Dan gaan wij zo meteen op zoek naar mensen die in hun beroep van die termen tegenkomen. Die eigenlijk alleen voor de mensen die dat vak uitoefenen te begrijpen is. Ja. Het zogenaamde vakjargon. Ja. Ja, dan kregen we nu al. Het is altijd als je dat zegt, vakjargon, krijg je appjes van mensen die zeggen nee, het is jargon of het is vaktaal. Maar dat is niet waar. Nou, bijvoorbeeld Florentine heeft ook elke dag wel even zo'n vakterm. Bijvoorbeeld, net zei ze nog, wie wil er een bakkie? Ja, dat zei ze. Ja. Bakjargon noemen we dat. Wie wil er een bakkie? Ja, ja, ik ga koffie. Ja. Ja. Maar heb jij zo'n term binnen je werk waarvan je zegt, hey, wat grappig, dat niemand weet waar wij het over hebben. Of die hebben daar hele andere ideeën bij. Bijvoorbeeld Nienke, die stuurde dit berichtje. Hoi, Nienke hier. En ik ben nu onderweg naar de chocoladefabriek in Veghel. En als wij het op ons werk hebben over swingen, dan brengen we bijvoorbeeld wat meer Twix-productie van Duitsland naar Nederland in Veghel. Ja, ja, dan gaat de Twix-productie gaat van Duitsland naar Nederland. Wat grappig. Het swingen noemen ze dat daar. Welke chocolade maken ze dan? Dus ze maken Twix, we krijgen ook Mars. Ja, weet niet, komt dat allemaal?